ζωή θα είμαστε μαζί. Γιατί εγώ και εσύ έχουμε ορκιστεί στην αγάπη αυτή. Και αυτό με τίποτα δεν θα αλλάξει. Θα με δω μες στα δυο σου μάτια, θα σε κοιτώ. Μες στην αγκάλια μου θα σε κρατώ. Κι όσα έχω πει θα τα κάνω πράξη. Όταν με κοιτάς με τρελαίνεις, μου χαμογελάς και με στέλνεις σε έναν κόσμο που δεν είχα φανταστεί. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Ξαφνικά βλέπω τη ζωή να χαμογελά. Η ματιά σου μου λέει πολλά. Είναι αλήθεια μα μοιάζει ψέμα. Δεν πιστεύω στις ομορφιές, στα μεγάλα λόγια και στις χαρές. Μα τα έχω βρει όλα αυτά στο δικό σου βλέμμα. Όταν με κοιτάς με τρελαίνεις, μου χαμογελάς και με στέλνεις σε έναν κόσμο που δεν είχα φανταστεί. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια.